Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, je vraagt je misschien af waarom het soms stil is op de radio. Dat komt omdat ik ook wel eens moet ademen. Dus als je nou zegt van jeetje, godverdomme, doe niet zo stil. Kom er lekker bij. Het is heel simpel. Je pakt zo'n ding op en je loopt gewoon rond. En je praat met mensen. Zo simpel als wat. En af en toe als je geen zin hebt, ga je workshop volgen. En dan luister je gewoon mee. Dit is gewoon wat je normaal ook doet, maar dan met een microfoon erbij. Dus doe niet zo moeilijk, lieve luisteraar. Kom even helpen.